świąt, jakie ja mam teraz. Zrób wszystko, abyś się mógł spotkać z rodziną za rok. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 1 kwietnia. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Będzie zmiana terminu szczepień dla osób po 40, które system zapisał na kwiecień. Wiosenną tarczę antykryzysową i dodatkowe pieniądze na wsparcie firm zapowiada rząd. Metropolita Katowicki zachęca do udziału w Triduum Paschalnym za pośrednictwem mediów. Polacy między 40 a 59 rokiem życia, których system zapisał na szczepienie jeszcze w kwietniu, dostaną propozycję terminów majowych. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk, odpowiedzialny za program szczepień, wyjaśnia, że rejestracja na wcześniejsze terminy to efekt awarii. O planach wobec Narodowego Planu Szczepień minister Dworczyk mówił na konferencji, której przysłuchiwała się Agnieszka Drążkiewicz. A minister w trakcie tej konferencji szczegółowo wyjaśnił, skąd wziął się błąd w systemie rejestracji. Jak tłumaczył Michał Dworczyk, wszystko przez duże zainteresowanie 40- i 50-latków szczepieniami. Do tego doszła też większa liczba szczepionek, które do Polski dotrą w najbliższych dniach. Na a co za tym idzie, proces szczepień przyspieszy. Za te potknięcia przepraszamy. Proszę zwrócić uwagę, że w ramach systemu funkcjonuje w tej chwili 11 milionów terminów, w części już wypełnionych pacjentami czekającymi na szczepienia, pierwsze dawki, drugie dawki, w części terminów czekających na wpisanie do nich pacjentów. Błędy w systemie mają zostać usunięte do końca dnia. Już udało się odblokować profil zaufany. Trwają też prace przy wznowieniu systemu e-rejestracji. Minister Michał Dworczyk przypomniał też, że za kilkanaście dni będzie coraz więcej grup, których rejestracja będzie się nakładała. Od 12 kwietnia bowiem ruszy rejestracja rocznika 62 i w każdym kolejnym dniu będzie dokładany nowy rocznik, aż do 73. I dlatego, jak powiedział minister Dworczyk, trzeba szybko usprawnić system, a także sposób komunikacji z pacjentami. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za te szczegóły. Dziś przybyło ponad 35 200 nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej od początku epidemii. Zmarło 621 osób. Walka z trzecią falą jest naszym narodowym obowiązkiem, naszą polską racją stanu, mówi premier. Mateusz Morawiecki zapowiada rozszerzenie tarcz finansowych na kolejny miesiąc i nowe branże. Zapewnia, że rząd będzie robił wszystko, by ochronić system zdrowia, przyspieszyć program szczepień i gospodarkę. Zdaję sobie sprawę, że te przedłużające się obostrzenia są potężnym obciążeniem dla firm. Dlatego rozmawiam z przedsiębiorcami. Drugi kwartał będzie bardzo krytyczny i mam nadzieję, że w kwietniu już będziemy mogli pokazać pozytywne rezultaty działania tarcz finansowych. To jest jednak tarcza wiosenna, tarcza, która ma zwiastować też odbudowę. Dlatego ona jest ogromna. Ona przeznacza następne dziesiątki miliardów złotych na ratowanie polskich przedsiębiorców. Przedsiębiorcy będą mogli liczyć na bezzwrotne dotacje w wysokości 5000 zł czy zwolnienia ze składek ZUS. Ponad 1500 rosyjskich lekarzy podpisało się pod listem w obronie Aleksieja Nawalnego. Żądają, by kierownictwo kolonii karnej, w której jest przetrzymywany lider opozycji, umożliwiło mu podjęcie właściwego leczenia. Wczoraj polityk ogłosił protest głodowy w związku z brakiem opieki lekarskiej i stosowaniem wobec niego tortur psychicznych. Aleksiej Nawalny oświadczył, że bolą go plecy, lewa noga i ma niedowład prawej nogi. W jego ocenie więzienna straż zamiast mu pomóc to podejmuje działania, które szkodzą jego zdrowiu, w tym stosuje tortury polegające na pozbawianiu go snu. Polityk ogłosił głodówkę, bo jak stwierdził, to jedyna metoda walki w łagrze. List otwarty z żądaniem udzielenia Aleksiejowi Nawalnemu właściwej pomocy medycznej podpisało ponad 1500 lekarzy. W ich ocenie pozostawienie pacjenta bez pomocy może mieć tragiczne skutki, w tym doprowadzić do nieodwracalnego ciężkiego niedowładu dolnych kończyn. Część rosyjskich psychologów zwróciła uwagę, że pozbawianie człowieka snu prowadzi do chorób i śmierci. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W kościele katolickim Wielki Czwartek wieczorna msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna Triduum Paschalne. Zgodnie z obostrzeniami w świątyniach może przebywać jedna osoba na 20 metrów kwadratowych. Metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc zachęca do przeżywania obchodów Triduum za pośrednictwem mediów. Kiedy nie możemy wszyscy gremialnie przybywać do naszych kościołów parafialnych, to próbujmy utrzymywać tę duchową łączność z naszymi wieczernikami i próbujmy nade wszystko budować tę wewnętrzną łączność z Jezusem Chrystusem, bo święta Wielkanocy to przede wszystkim jest zmartwychwstały Chrystus. W niedzielę wielkanocną msza z katowickiej archikatedry będzie transmitowana na antenie Polskiego Radia Katowice. Zoo w Płocku ma nowych mieszkańców, to m.in. Laja, młoda panda, informuje dyrektor ogrodu Krzysztof Kelman.

16 minut po godzinie 14, ale nim sprawy poważne, zgodnie z zapowiedzią, że dziś w naszej audycji będą pojawiać się i teraz pojawią się kolejne ciekawostki ze świata, z kraju, z niejednej wioski. Zdaje się, że teraz to nawet w wymiarze europejskim. Czy nie wiecie, że prawy czy lewy? Taki dylemat towarzyszy nam często przy zakładaniu butów. Teraz dzięki aktywności europosłów z koła Zielonych Konserwatystów na każdym wyprodukowanym w Unii Europejskiej bucie będzie napisane, czy jest on prawy czy lewy. To samo będzie dotyczyć na przykład swetrów, gdzie odpowiednie strzałki wskażą nam, gdzie jest przód, gdzie tył oraz gdzie są rękawy. Przecież jeśli ktoś się pomyli, założy buty odwrotnie. Łukasz Szwed przygotowywał dzisiejsze ciekawostki. Ciąg dalszy jeszcze nastąpi. Wśród dzisiejszych Państwa podpowiedzi dotyczących back song, czyli utworów granych, śpiewanych od tyłu, też coś z repertuaru Kings of Leon. Nie akurat to najnowsze nagranie, ale jednak. No więc kto by pomyślał. Jeszcze do tego tematu będziemy wracać. No a dziś urodziny, nie tylko naszego programu trzeciego. Nie chcemy być przecież skupieni wyłącznie na sobie. Dziś jubilatem jest też antena dla najmłodszych. Bowiem 6 lat kończy Polskie Radio dzieciom. to jedyne radio w Polsce, które przez całą dobę bez reklam nadaje audycje skierowane do dzieci, wieczorem także rodziców, opiekunów i nauczycieli. Nadaje w ciągu tygodnia ponad 100 premierowych audycji, mówi Klaudia Borowa. Są to audycje edukacyjne, kulturalne, rozrywkowe, muzyczne. Rano budzimy, potem bawimy i uczymy, a wieczorem pomagamy zasnąć przy dźwiękach bajek, legend i kołysanek. Dzień dobry, mówi pani Literka. Witam wszystkie dzieci, mówi doktor Witaminka. Tu magister Sprężynka. Jesteśmy jedynym medium takim bezpiecznym w 100% dla dzieci, nie nadajemy reklam. Mówi szefowa stacji Daria Druzgała. I dzieci mogą tutaj słuchać swoich ulubionych audycji. Mamy też oczywiście podcasty, których z miesiąca na miesiąc jest coraz więcej i tam na tych podcastach Polskiego Radia Dzieciom jest mnóstwo bajek, mnóstwo ciekawych słuchowisk i audycji, które tworzymy, dużo interesujących pomysłów na to, jak dziecko może spędzać czas po prostu słuchając muzyki czy ciekawych audycji, no bo pamiętajmy o tym, że radio fantastycznie rozwija wyobraźnię dzieci. Pasmo wieczorne kierowane do dorosłych to kompendium wiedzy w zakresie wychowania, rozwoju, kultury i sztuki, mówi Daria Druzgała. Staramy się być ekspertem, jeżeli chodzi o edukację, wychowanie w tematach dzieci małych, większych, ale też często poddajemy rodzicom jakieś ciekawe rozwiązania edukacyjne, wychowawcze. Dzieci są oczywiście gośćmi anteny i jej ekspertami. Na przykład od wiosennych porządków. Można na przykład samochody, lalki poukładać na półkę, a dorośli mogą umyć samochody i trawniki można pograbić. I nagle patrzę, pod kanapą jest książka, której szukaliśmy, a ona była wypożyczona z biblioteki. I od tamtej pory się nauczyliśmy z moją całą rodziną, że trzeba nawet te najmniejsze zakątki sprzątać. Ze stacją od początku związany jest Leszek Filipowicz, znany dzieciom jako Miś Michaś. Aktor podkreśla, że to unikalny program w skali kraju. Bo wszędzie informacje gonią. My tutaj spokojnie dzieciom tłumaczymy najważniejsze sprawy. Polskie Radio Dzieciom nadaje w technologii cyfrowej w systemie DAB+. Jak go słuchać, tłumaczy Miś Michaś. Normalnie się włącza tak, albo w internecie, na tablecie, albo najłatwiej to na komórkę się aplikacja ściąga Polskiego Radia Dzieciom i wszędzie można słuchać. Polskie Radio Dzieciom zaprasza do wspólnego świętowania. W urodzinowej ramówce znalazły się konkursy, piosenki, słuchowiska i oczywiście prezenty. Nasza reporterka Dorota Piotrowska odwiedziła redakcję dla najmłodszych, a koleżankom i kolegom z Polskiego Radia Dzieciom życzymy wspaniałych słuchaczy, mądrych audycji, no i żeby się nigdy nie zestarzało. Taki zaharcik. Narzekać i czekać, aż stanie się cud, że los się odmieni i milion innych bzdur. Gdyby miało być inaczej, czy nie byłoby tak już? Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Samo nic nie zmieni się, nie. Nie, nie, nie. Nic nie zmieni się. Dzień nie zawsze jest łatwo, choć łatwo wierzyć, że na wszystko mamy czas, że szczęście samo znajdzie cię. Nie, nie, nie, Co nic nie zmieni się, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Samo nic nie zmieni się, nic nie zmieni się. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Samo nic nie zmieni się, nie. Nie, nie, nie. W dzisiejszej audycji mówimy o nowym trendzie, który przypłynął, dotarł do nas zza wielkiej wody. To metoda grania, śpiewania zwana backsong, coraz bardziej popularna, zwłaszcza wśród najmłodszych słuchaczy. I w sprawie backsong właśnie informacja o tym, że Redbox tak kilka piosenek zrobiło, na przykład 99 Stars z ostatniej płyty powstało właśnie tak, że zespół odtworzył od tyłu jeden z utworów z poprzedniej płyty i uznał, że fajnie to brzmi, więc na tej bazie zrobił, nazwijmy to, zupełnie nowy utwór. Tak Michał Kiermuć z redakcji muzycznej Trójki podpowiada, a my słuchamy, jak brzmi Redbox tu w wersji soft back song, czyli w tle od tyłu, a cała reszta normalnie. Podśpiewanie od tyłu też fajnie brzmi. No właśnie, to taki soft duck song, czyli jak wcześniej wspomniałem. No, taki niby nowy gatunek, niby trend. Ciekaw jestem, bo głównie to nie chodzi tylko o samo odtwarzanie utworów od tyłu, ale o ten przekaz ukryty. Proszę się uważnie wsłuchać w to nagranie. To naprawdę nie odbiega daleko od oryginału. W niektórych momentach to coś tam słychać, ale coś mi się wydaje, że to przeplecione jest. Jedno do tyłu, drugie do przodu, teraz w oryginale. Nie wkręcamy, bo niektórzy z Państwa mówią, że to może Prima Plis, a my tu sobie takie backsongi uprawiamy. Nie, nie, nie, nic bardziej mylnego. Ta, jasne, Prima Plis. Sygnał między innymi od naszego wiernego słuchacza, od pana Marcina, że z powodu wyjazdu pilnie odstąpi bilety na Led Zeppelin w katowickim spotku w lipcu. Mhm. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. Jakoś tak nienaturalny, trochę przesadnie, bo być sam, wejść na drzewo i patrzeć w niebo, tak zwyczajnie, tylko że tutaj też wiem kolejny raz, nie mam szans być kim chcę. Na chemiczny świat pachnący szarością, papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam. Przede mną droga, Za 22 minuty będzie godzina 15. Naszym gościem jest Joanna Broniec, menedżerka rozpoczynającego się dziś festiwalu Misteria Paschalia. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Wyjątkowy dzień, Wielki Czwartek, no i plany, ale jak wiemy, dotychczas przywykliśmy już do tego, że Misteria Paschalia zgłębiały muzykę dawną różnych kręgów kulturowych. Jak to wygląda w tym roku, niezwykłym roku? Wygląda dokładnie tak samo jak w prawie każdym roku od 2017 roku, kiedy postanowiliśmy właśnie zacząć zgłębiać muzykę poszczególnych kręgów kulturowych Europy. Wyjątkiem był rok ubiegły, kiedy musieliśmy odwołać festiwal właściwie tuż przed jego rozpoczęciem i mieliśmy okazję tylko zaprezentować nagrania archiwalne. Natomiast w tym roku koncentrujemy się na muzyce kręgu iberyjskiego, tak jak mieliśmy to zrobić przed wybuchem pandemii. Nad tą edycją pracowaliśmy od 2017 roku. Postanowiliśmy mimo wszystkich przeciwności i przeciwwskazań jednak zaprezentować naszej publiczności choć na miastkę tej stabilności i kontynuować linię programową. Wszyscy za tym tęsknimy, prawda? Tak. Ta zdalna organizacja koncertów, no myślę też, no przy tym wszystkim, o czym mówimy ciągle, ma też i dobre strony, bo oferta jest dzięki temu no, po prostu bogatsza. Pojawią się koncerty, jak wiemy, ze Szwajcarii, z Włoch, z Francji, powiedzmy coś więcej. No właśnie, paradoksalnie dzięki temu, że tegoroczna edycja odbędzie się całkowicie online, będziemy mieli okazję zawitać do zupełnie niezwykłych miejsc, w których zarejestrowaliśmy koncerty. Większość z nich na specjalne zamówienie festiwalu. Panujące obostrzenia przeszkodziły nam jedynie w nagraniu jednego koncertu, który dzięki uprzejmości artystów oraz producenta koncertu firmy Ozango zobaczymy w wersji zarejestrowanej w sali Królowej Wiktorii w Genewie w Szwajcarii w 2015 roku. Ponadto podczas festiwalu będziemy mieli okazję gościć w średniowiecznej komandorii Joannitów, Ritterhaus Bubikon w Szwajcarii, której początki sięgają XI wieku, a kaplica, w której zarejestrowany został koncert, pochodzi mniej więcej z XIV-XV wieku, czyli odpowiada właściwie większości dzieł, które zostały podczas tego koncertu zarejestrowane, wykonane. Następnie jutro zawitamy w przepięknym, zabytkowym Teatru Praskini we włoskiej Pawii. No a potem w audytorium we francuskim Dijon. I by na koniec powrócić do Krakowa, do sali audytoryjnej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Centrum Kongresowym AIS Kraków. No właśnie, powiedzmy coś o repertuarze rodzimym, oczywiście z Krakowa, między innymi. Tak, w Krakowie, właściwie repertuar rodzimy z Krakowa możemy zaobserwować podczas dwóch naszych koncertów, gdyż jutro podczas Matutino de Morti zabrzmią fragmenty znakomitego Conductus Funebris Grzegorza Gerwazego-Gorczyckiego, więc tutaj mamy wątek krakowski, Grzegorz Gerwazy-Gorczycki był związany ściśle z Krakowem, właśnie w tym ostatnim koncercie zabrzmi Capella Krakowiensis wraz z Natalią Kawałek, znakomitą mezzosopranistką krakowską, i wykonają dzieła Vivaldiego i Händla. Troszkę wracając do tradycji festiwalu, jeszcze wiele lat temu przez jakiś czas każda kolejna edycja kończyła się właśnie takim recitalem prezentującym wybrane dzieła Händla i Vivaldiego. No to świetny powrót do tradycji. Proszę powiedzieć, czy ktoś, no wiadomo, korzystając z dobrodziejstw technologicznych, nie ruszając się z domu, czy sprzed monitora, telewizora, będzie mógł doświadczyć no pewnie tej namiastki, ale czy jakoś, nie wiem, sprzętowo powinien zadbać, żeby bardziej doświadczyć tego miejsca i repertuaru? Wszystkie koncerty będą dostępne na platformie Play Kraków, która jest dostępna, najlepiej do niej po prostu dotrzeć poprzez stronę internetową playkraków.com. Tam odbiór jest zdecydowanie najlepszy. Platforma zapewnia nam znakomitą jakość dźwięku i obrazu. Rejestracja jest bardzo intuicyjna i nieodpłatna. Dwa koncerty będą dostępne w ogóle nieodpłatnie. Będzie to koncert w Wielką Sobotę i w poniedziałek wielkanocny. To myślę miejsce, mówię o Play Kraków, znany już wśród miłośników muzyki dawnej, klasycznej czy kultury w ogóle. Od kiedy do kiedy? Dzisiaj o 20:00 pierwszy koncert? Tak, dzisiaj o 20:00, jutro również o 20:00, w sobotę o 20:00, no i potem w weekend wielkanocny, czyli w niedzielę i w poniedziałek o godzinie 18:00.

Bardzo Państwu dziękujemy za życzenia. Przeglądam listy i te sygnały SMS-owe, nie tylko maile. Jest nam bardzo miło za te szczere wyrazy sympatii. Raz jeszcze bardzo Państwu dziękujemy. No i słuchacza Janka, wierszoklety, rymowanka, prawie no do usłyszenia też właśnie na ten temat. Nie uciekniemy, rzecz jasna. Trójka urodziny ma, żartem skrzy się audycja, lecz jedna rzecz nie zmienia się bezsprzecznie. To 15 nastąpi ostatecznie. To jakoś tak zabrzmiało bardzo poważnie. Ostatecznie. Bardzo Państwu dziękujemy za spotkanie. Audycję zrealizowała Zofia Kruszewska, przygotowała Magdalena Dercz, a w imieniu naszej kulturalnej drużyny za spotkanie dziękuję Piotr Łodej. No i raz jeszcze to wspomnę. Dziękujemy za serdeczności urodzinowe. No i życzymy spokojnych świąt. Proszę się zdrowo trzymać. Za 5 minut o 15 serwis informacyjny. Zatem do usłyszenia i proszę uważać na dzisiejsze żarciki z tym Back Song to... Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś.